garaan isaa dhiigaa ba'aa sabaa dhiibaa osoo hin buufatin ceehu eeysarraa jalqabee eeysatti kan dhaabu waan hin jedhu beeku. Mul'ata qabatee sabasaaf qabsaawee osoo deemaa jiru amnasaa kutanii karatti hambisanii maal goona yaa jiru. Qabsoon kiyyan hafu hidduuban deebi'u ammaan bu'aa fiduu sagalee lallabaa jirra jirtu je'ee osoo qabsoo shiduu harak kufee hafee haccaan dhugaa qabaa namni tokko hin didu. Hujiinsaa qaleessaa arrasa dhaadheessaa garaa naman badu dandeettii argateen Oromoo kakaasaa qaanqee onnee qabsoo nufe isa facaasaa du'aafi rakkannee diinaan jilbeeffannee sodaata kan qabu jechaa bara dheeraa isaa lafaa ka'ee firii arguuf heduu qaxarasa cabsan ija teenya jaamsan waa garaan hin badu. Garaan nu gubatee onneen nu madootee gadda keessa jirra naasuudhaan rifannee waan goonu wallaallee garaan boonu jirra. Namayyuu ni du'aa duuti nu naqattu dhugaa hafan qabne tanacceetuun garuu addanutti taate if qabuu dadhabne. Hayyee gaabbaleeyyan keessa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Warraan tana Oromoon hundinuu gadda keessa jira. Jajjabaadha. Akkasii inshaallaa guyyaa gaarii qabaadha. Nagayaannaa tura. Wassalaamu alaykum.